2. สเหตุกะทุกะ 5. สังสัทธวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 86. สภาวธรรมที่มีเหตุเกิดระคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่มีเหตุละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะเกิดประคนกับโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะและเกิดประคนกับขันธ์สองและอารมณปัจจัย87สภาวธรรมที่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่มีเหตุละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโมหะเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะละเกิดประคนกับขันธ์สองละ88สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะเกิดประคนกับโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งและโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะละเกิดประคนกับขันธ์สองละอธิปติปัจจัย89สภาวธรรมที่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่มีเหตุละเกิดประคนกับขันธ์สองละอนันตรปัจจัยเป็นต้น90สภาวธรรมที่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยละเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุละเกิดประคนกับขันธ์สองในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละเพราะฌานปัจจัยละเพราะอวิคคตปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 91 เหตุปัจจัยมี 3 วาระอารมณปัจจัยมี 6 วาระอธิปติปัจจัยมี 1 วาระอนันตรปัจจัยมี6วาระสมานันตรปัจจัยมี6วาระสหชาตปัจจัยมี6วาระ อัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสัยปัจจัยมีหกวาระอุปนิสัยปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระละวิปากปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยมีหกวาระอินทรียปัจจัยมีหกวาระฌานปัจจัยมีหกวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระละอวิคตปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังขวานนเหตุปัจจัย92สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีเหตุเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะเกิดประคนกับขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในมือเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 93. นเหตุปัจจัยมีสองวาระนาธิปติปัจจัยมีหกวาระนปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีหกวาระนอาเสวนปัจจัยมีหกวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีหกวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย94นาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย 95. อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระละกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระละมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บสัมปยุตตวานเหมือนกับสังสัตถวาน 2. สเหตุกะทุกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังขวานเหตุปัจจัย 96. สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละ 97 สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย98สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งขันธ์ที่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบาทที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมณ์รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่มีเหตุด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละขันธ์ที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานและอนาคตังสยานโดยอารัมมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่มีเหตุขันธ์ที่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่มีเหตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมณ์เพราะปรารภขันธ์ที่มีเหตุขันธ์ที่ไม่มีเหตุและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่มีเหตุขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะจึงเกิดขึ้น99สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่มีเหตุและโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมณ์รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีเหตุและโมหะขันธ์ที่ไม่มีเหตุและโมหะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอารัมมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งไม่มีเหตุพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เกิดขึ้นละเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่มีเหตุและโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมณ์บุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุ รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่มีเหตุด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากมูปัคคญาณและอนาคตังสญาณโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารภขันธ์ที่ไม่มีเหตุและโมหะขันธ์ที่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภจักษุขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโสตะละหทัยวัตถุละขันธ์หนึ่งและโมหะที่ไม่มีเหตุขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะจึงเกิดขึ้น100สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะขันธ์ที่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภและโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะขันธ์และโมหะที่ไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย101สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่มีเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่พระอริยพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่มีเหตุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย102สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานละโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคละโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคละมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลละผลเป็นปัจจัยแก่ผลละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติละเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธ

สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยสหชาตปัจจัยในมูลปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยในปฏิจจวาลในที่นี้ไม่มีคัตนาเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยในมูลเหมือนกับปฏิจจวาลเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยในมูลปัจจัยนี้เหมือนกับนิสัยปัจจัยในปฏิจจวาลในที่นี้ไม่มีคัตนาอุปนิสัยปัจจัย106สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่ไม่มีเหตุโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะโดยปนิสัยปัจจัย107สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่สุขทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและโมหะโดยปนิสัยปัจจัยทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและโมหะโดยปนิสัยปัจจัยโมหะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและโมหะโดยปนิสัยปัจจัยสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะและโมหะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและโมหะโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วให้ทานและทำลายสงอาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะโมหะแล้วให้ทานและทำลายสงสุขทางกายและโมหะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและปัญญาราคะและความปรารถนามรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี2 อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่สุขทางกายและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะโดยปนิสัยปัจจัย108สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี2 อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยมี2 อย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธัจจะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่ไม่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยปนิสัยปัจจัย มีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย109สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่ไม่มีเหตุโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีเหตุโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารภจักสุละหทัยวัตถุขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น110สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่ไม่มีเหตุซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์และโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยทัจจะซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอาเสวนปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตรปัจจัยไม่มีอวัจนจิตและภวังคจิตในอาเสวนปัจจัยพึงเว้นทั้ง9วาระกรรมปัจจัย111สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยกรรมปัจจัย มีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานอรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุและกตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุและกตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละวิปากปัจจัย112สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปากปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งมีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปละขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัย113สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะละกวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยเป็นต้น114สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยอินทรียปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอินทรียปัจจัยในปฏิสนธิขณะละจักขุนทรีย์เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและกายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทรียปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยฌานปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยฌานปัจจัยได้แก่องค์ฌานที่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยฌานปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุโดยสัมปยุตตปัจจัยในวงเล็บในปฏิจจวานมีหกวาระเหมือนกับสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัย115สภาวธรรมที่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะ

ณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระละณมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย125อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระนัตติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบสเหตุทุกกะจบ 3. เหตุสัมปยุตตะทุกกะ 1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย126สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บด้วยเหตุนี้พึงขยายให้พิจารณาเหมือนสเหตุทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันเหตุสัมปยุตตะทุกกะจบ